بیرم کش گولم پومسم رم تا ملکم دومسم هفت سال شیه روز بانم خاکم پاشه باوسم میهارم و پابوس جونم بکم سیم خیم دوست درش بگردم بونم چی پروانه در فانوس عهدی بستم با یارم با یار وفا دارم تا جود دارم دم سینم دل و کس نسم پارم او سل چشم ازش کردم اسیرم دستش چی مرغی که پر بستم افتامد و خم فستم عهدی بستم وام یارم با یار وفام دارم تا جون دارم ده سینه دل و کس نسم پاره او سل چشم مستش کردم مسیرم دمسش چی مرغی که پر بسته افتامد و خم فسم میهارم و پابوز جونم بکم سیم خیلی دوز درش بگردم بانم چی پروانه در فانوز عهدی بستم با یارم با یار وفا دارم تا جود دارم دم سینم دل و کس نسم پارم